Muszę się przyznać, że część nagrań do dzisiejszej audycji odkładałem już od wielu miesięcy. Cały czas czekałem na odpowiedni moment, aby zaprezentować je w audycji, aż w końcu ilość tych nagrań okazała się na tyle pokaźna, że zdecydowałem, że nie ma już na co dłużej czekać. Tym bardziej, że do tego wszystkiego doszedł przecież jeszcze jeden element, czyli przymusowa izolacja od naturalnego środowiska takiej muzyki, a mówię tu o klubach oraz festiwalach. Myślę jednak, że takie nagrania klubowe, które nie są często grane w peak time, a pasują przede wszystkim na pory, w których kluby dopiero się zapełniają, bardzo dobrze sprawdzają się również w radiu, szczególnie o takiej porze jak ta. Słuchamy nagrania Magenta od duetu Cole Super oraz Paris. tym materiałem mieliśmy już okazję spotkać się w kwietniowych audycjach. Najbliższe 20 minut to w zasadzie taki powrót do albumów, które już gościły na antenie Trójki, chociaż wcześniej pojawiały się w nieco innym kontekście, nie klubowym, a bardziej ambientowym. W tym momencie słuchamy płyty Midnight Mania od Tornado Lace'a, a już za moment japońskie jazz techno, czyli Hoshina Anniversary. Zostań w domu z Trójką. albumowy debiut Andrea, producenta z Turynu, który od 8 lat wydaje muzykę nakładem Ilian Tape. Przed 2 tygodniami słuchaliśmy ambientowej odsłony tego albumu, albumu Ritorno, a dziś nieco więcej perkusji w tych nagraniach. Liquid oraz Isabel String od Andrea. na sławo stodzimy. Na sławo stodzimy. Lately fresh, that's the cold, you know. That's no work, I feel like me to music, I'm low. Na sławę was told, you know. Family fresh, that's the cold, you know. That's no work, I feel like me to music, I'm low. Lately fresh, that's the cold, you know. That's no work, I feel like me to music, I'm low. Bring my back, I go broke, you know. Thought what the fan like me to music on road. Really shot to some gold, you know. Thought what the fan like me to music on road. They think I do juju. I could have tried, couldn't get a majority. If what the judge told me, go home, you know. That's what I was told, you know. That's what I was told, you know. That's what I was told, you know. No, takiego remiksu się nie spodziewałem. Harry One, Fred Again, numer Told w remiksie Briana Eno, ambientowej legendy współpracującej w przeszłości z takimi artystami jak David Byrne czy John Cale. Brian Eno jutro obchodzić będzie swoje 72 urodziny, ale jak widać, hip-hop jest dla ludzi w każdym wieku. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Dzisiejsze nocne pasmo w Trójce zamykają dwa numery od Utili z Tajwanu oraz australijski zespół The Orangen. Wszyscy zremiksowani. Jeżeli chodzi o Dewarangen, posłuchamy ich nagrania Mercy River w wersji Gordon Paul's Remix. Chciałbym powiedzieć, że widzimy się już wkrótce w klubach, ale prawdopodobnie usłyszymy się o wiele, wiele wcześniej tutaj w Trójce. i prawdopodobnie będzie to już powrót do selekcji ambientowej, chociaż mam nadzieję, że dzisiejszy odskok w stronę klubów sprawił wam tyle samo radości, co mi. Ja nazywam się Daniel Drums, miałem ogromną przyjemność poprowadzić dla Was dzisiejsze nocne pasmo w Trójce i nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko życzyć Wam dobrej nocy i dobrego dnia. Do usłyszenia. punktualnie